Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Lijep pozdrav na početku još jednog poduzetničkog impulsa Internet Radija Srijem, kojega ovom prigodom posvećujemo jednom uspješnom stolarskom obrtu u Nuštru, a o kojemu će nam u idućim minutama nešto više reći njegov vlasnik, gospodin Dragan Vištica. Ostanite uz Internet Radio Srijem. Gospodine Vištica, dobar dan, dobrodošli u poduzetnički impuls Internet Radija Srijem. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Koliko dugo ste u poduzetničkim vodama? Kako je danas u Hrvatskoj biti obrtnikom? Što vas u vašoj djelatnosti čini zadovoljnim, a što eventualno opterećuje? Pa ja sam u obrtništvu zadnjih 8 godina. Radim ovaj posao zato što ga volim raditi. I tako malo pomalo smo se nešto i proširili. Da je jednostavno nije, ali evo, zato što voliš taj svoj posao, onda guraš to svaki dan. Bez obzira na probleme, na poteškoće, na nedostatak vremena, financija, alata, sve to malo dugo traje dok se dođe do toga, jel? Recite pokoj rečenicu o vašoj tvrtki, o vašem obrtu. Pa mi riječ radimo... Riječ je o stolarskom obrtu koji se zove Rustik. Rustik, da. Obrt se zove Rustik. Radimo namještaj po narudžbi. Znači... kuhinje, ormare, stepeništa, sobna vrata i tako. Najviše radimo sobna vrata i kuhinje. Eto, to je nešto što najviše radimo, a u biti od namještaja unutarnjeg u kući sve radimo. Sve po mjeri, po želji, boje, materijali, sve. Tvrtka zapošljava 3 osobe. 3 osobe, da. Uz vas još 2 osobe, jel? Tako je. I primate mlade dečke na praksu. I imamo 6 naučnika. Evo, hvala Bogu, pa ima još mladi koji to... koji se upisuju sad, da li će u tome ostati kasnije, ne znam, to će vrijeme pokazati. Što poduzetnike danas u Hrvatskoj možda najviše opterećuju? S kojim problemima se suočavate? Najviše? Pa ne znam, ne bi sad mogao izdvojiti samo jednu stvar, ima toga dosta. Što te opterećuje, nama je općenito problem neke papirologije, kad moraš ostaviti svoj posao, otići iz radione, pa tako neke stvari obavljati. Neko čekanje na nešto, da izgubiš dan, dva, tri na neku dozvolu što ti treba, na neki dopis što negdje moraš poslati, tako. A uglavnom je to sve okej. Okay. Navikneš se na to i radiš. 8 godina postojite, velite, jeste imali nekakvih kriza? Kad se osvrnete na ti proteklih 8 godina, kako biste ocijenili svoje poslovanje? Pa ja ne mogu reći da su bile baš neke krize, ono da sam razmišljao da zatvorim, da iako sam otvorio 2012. nisam baš mislio da ću se s tim proveseliti. Onda je tamo kriza, ono, još je trajala kod nas. Prije nego što sam otvorio, ja sam radio na željeznici. Tamo je nas 200 isti dan dobilo otkaze. I tako, eto, kad se vratio kući, počeo malo sa tim. Jedan posao, drugi, jedno drugo vuče i to je to. U kojoj mjeri su se eventualno okolnosti promijenile od početka vašeg radnog staža? Je li bilo lakše poslovati prije 10-15 godina ili danas? Pa mislim da je danas lakše. Zašto? Mislim da je danas lakše ako usporedimo recimo mene prije 8 godina kad sam počeo i neko ko bi htio to danas recimo početi, njima je puno lakše. Zašto? Zato što ima puno više posla, kao prvo. Kao drugo, puno su veći poticaji, lakše doći do njih. Recimo ja kad sam otvarao, onda je poticaj bio 17.000 kuna, imao si obavezu, to je bilo kao za doprinose, recimo za godinu dana, to je bio tvoj uvjet da ti to poplaćaš i to je to. A recimo danas se može dobiti 75.000 kuna. Ja sa 17 u stolariji nisam mogu kupiti skoro ništa. Ono, strojevi su jako skupi, možeš neki ručni alatić za te novce, nešto malo i to je to. A danas već sa 75.000 kuna, možeš nekog dobiti da radi za tebe, država ti plaća jedan dio, što možeš odmah, imaš neki jako dobar start. Mislim, 75.000 kuna nije malo novaca. Kolika su ulaganja u stolarski obrt? S čim ste vi krenuli? U stolarski obrt su ulaganja ogromna. Ogromna su ulaganja. Pa mi smo imali neki stroj, neku kombinirku, onako, i otac i brat i ja volimo raditi s drvetom. To je bio onako neki hobi stroj za nas. tako nešto sebi u kući napraviš, pa ne znam, bratu, pa sestri, pa nekom prijatelju i tako je to počelo. Ali recimo za jedan ozbiljan posao da možeš raditi sve bez nekih 50.000 eura, nema šta razmišljati da ćeš proći za manje novaca od toga. Zato i spomenuo sam ranije da to jako dugo traje dok se ti opremiš da možeš sve to raditi. Znači sve što zaradiš, ako misliš raditi ozbiljno, moraš dati u strojeve, u alate i to je bez prostora, to je znači samo alati i strojevi. Pa na koji način onda mladi ljudi, vaši kolege, obrtnici uopće mogu računati na samozapošljavanje, ako nemaju taj početni kapital? Prate li banke u dovoljnoj mjeri obrtnike? Pa to vam ne bi znao reći za banke. Banke prate ako si likvidan u nekim početcima, ti sigurno neće pomoći u ničem. Jeste vi dizali nekakav kredit? Ne. Niste? Ne, nisam dizao nikakav kredit. Jesam bio u par navrata onako pitao, čisto da vidim na čemu sam. Ono, u nekim početcima, ali to su rekli da ne možeš, nisi posloš godinu dana, nisi sigurno likvidan, ne zna se hoćeš opstati dalje, tako da na to nešto posebno ne treba računati. Koliko su ovih 8 godina promijenila konkurencija, pa i sama priroda posla? Evo. Je, konkurencija isto porasla. Baš u to vrijeme krize bilo je tu svega. Bilo je dobri pravi majstora, bilo je jako puno i popularno zvano fušera, jel? Takvi su otpali, ti ajmo reći fušeri, i sad po meni, koliko ja vidim, ovi ljudi što danas rade, koji su preživjeli krizu, oni su super, super svi rade i oni su i opstali. Baš zato što dobro rade. A priroda posla? Radite li iste stvari, isti asortiman kao i prije 8 godina, ili se i tu neke stvari mijenjaju? Tu se mijenjaju trendovi stalno. Stalno se mijenjaju. Evo, ja sam recimo nazvao obrt Rustik. U ono vrijeme je bilo popularno. Bilo u trendu ona stara građa, stolovi, klupe, tako taj rustikalni izgled. Zato sam ja s tim i krenio i tako nazvao obrt radi interneta, jel? Kad upišete nešto rustikalno, izađe moja web stranica, jel? Međutim, nije to dugo trajalo, možda jedno godinu, dvije dana, onda su počeli furniri, pa isto tako 2-3 godine, onda se mijenjaju boje, lakovi, materijali od Medijapana pa nadalje. Eto. Znači, od te grede sad dolazimo do nekog visokog uglancenog sjaja, kuhinje i tako. Što je danas u trendu? Evo, danas kuhinje, su recimo u trendu jednostavne linije, bijele boje i vrata i kuhinje i tako. Evo, to je nešto najviše što je. Prije 2-3 godine je bilo onaj izbjeljeni hrast, popularan, sad je bijelo i tako. Stalno se to mijenja. A namještaj? Nema više masiva kao nekad? Nema više masiva, on je postao preskup. Ja mislim i da je dobro što je postao preskup, jer je bio jako podcijenjen. Recimo, materijal, drvo hrastovo je bilo jako podcijenjeno. I mislim da se to promijenilo zato što su Hrvatske šume podigle cijenu sirovine, pa si ti bio prisiljen podići cijenu svojih proizvoda, tako da to sad malo stagnira što se toga tiče. Kako im ocjenjujete odnos države i lokalne samouprave prema obrtništvu i poduzetništvu? Osjećate li tu potporu? Pa, što se tiče državne potpore, mislim da ima tu dobri neke stvari, koga to interesira. Nudi se svašta, od koje kakvi fondova Europske unije, od nekih projekata, od ministarstva i sad ko ima za to uvjete, ko nema, kog to zanima, ne zanima, manje više, ali uglavnom može se doći do toga. To nije nemoguće, jel? Moraš naravno imati uvjete. Jeste vi aplicirali, jeste razmišljali o tome, o povlačenju sredstava iz EU fondova? Nisam. Jesam pratio, jesam gledao, sad tu imamo jedan nedostatak od nas mali, što u većini takih slučajeva moraš isfinancirati sam taj svoj projekt u nekim fazama, etapama. Znači, moraš imati svoje zalihe novca ili se kreditno zadužiti, odraditi sve po projektu, onda ti dobivaš natrag dio svog novca ili sve, zavisi koliko se sufinancira. A što se tiče lokalne zajednice, tu ništa, ja mislim, nema nikakve tu potpore. Koliko vidim, i kod drugih, a i kod mene, na primjer, niko nije nikad došao ovdje u radionu da kaže gospodine Dragane, šta vi radite, čime se vi bavite, jel se vama može možda nešto pomoći? Nikad niko. Ne samo kod mene, nego nigdje. Svi smo svjedoci toga, pratimo društvene mreže, na Facebooku su uvijek naslikavanja po lovačkim zabavama, kudovima, a u radionama nema nikoga. To je činjenica. Spomenuli ste svoju web stranicu, koliko ulažete u marketing? Kako dolazite do klijenata? U početku sam odmah napravio web stranicu, to mi je susjed, evo on se sa tim bavi, pa on to me napravio besplatno. I bez internet oglašavanja mislim da može se raditi bez toga, ali ti jako puno pomaže. Iako mi je web stranica pala ono na zadnje mjesto, najviše se prati preko Facebooka. Tu ljudi imaju uvid, vide slike, lagano pošalju poruku, ti odgovoriš u bilo koje vrijeme, prelista slike, imaš recenzije i naravno po preporuci nam je, ne znam, 95% posla. Surađujete li s nekim kolegama, imate li neke zajedničke projekte, surađujete li s nekim cehovskim institucijama poput Hrvatske obrtničke komore? Pa za sad ne, evo, sa obrtničkom komorom sam imao jedino doticaj sa, kad sam polagao majstorski ispit i evo sad sam baš jednog svog djelatnika poslao da položi majstorski ispit. I evo, to je to, ali oni redovito šalju nama neke izmjene zakona, što porezne, što ne znam kakve politike, onako, prate, informiraju nas. Da. To je njihov udio od nas i to je ok. Mislim da ne znam šta više mogu. Nude, oni organiziraju i sajmove, da. I sajmove sufinanciraju i tako. Ne možeš reći da se ništa ne radi. Da. Da. Na koji način, s kojim mehanizmima je po vama moguće dodatno relaksirati i poboljšati poduzetničku klimu u Hrvatskoj? Na koji način? Pa, što bi vama puno značilo? Pa recimo neki krediti sa počekom. Mislim da bi to bila dobra stvar, jedina opipljiva s čim bi ti mogao nešto pokrenuti sebi. Ali ne možeš bez počeka se zadužiti, ne znam, velika su ulaganja u ovom poslu, sad ne znam, da ti uzmeš 100.000 eura i da već sljedeći mjesec moraš dati ratu 1.000 eura, to se ne usudi niko. Ali recimo da imaš neki poček od godinu dvije dana, da ti to malo razviješ svoj posao, mislim da bi tako nešto puno pomoglo. Jeste li vi osobno zadovoljni opsegom posla, prometom, poslovnim rezultatima? Jesam. Evo, mi u zadnjih osam godina, svake godine evo, radi se sve više i sve više prometa, nije to nešto specijalno, ali evo. Ali uzlazna putanja, jel? Da, bitno je da ne ide dolje. O kojem, recimo, prometu govorimo? Koliko klijenata imate na nekoj mjesečnoj bazi ili godišnjoj? Koliko klijenata? Pa ne znam. Koliko računa izdate, evo da vas tako pitam. Da. Pa mi radimo otprilike godišnje oko 200 vrata. Sad koliko je to klijenata, to ne znam. Dobro, nisam dobro. Nisam nikad u tom vodio evidenciju. Otprilike od 200 do 300 vrata, 10-15 kuhinja, evo, to je neki naš fizički domen dokle mi možemo dogurati u godinu dana. Nas trojica, jel. S kim surađujete od dobavljača? Koje materijale koristite? Od dobavljača surađujemo sa... Sve su to strane, nažalost, strane firme koje nama prodaju materijale. Od domaći, recimo, jedino Spačva, oni su nam dobavljač za furnir. A ovo boje, lakovi, iverice, medijapani, to je sve uvoz izvana, tako da imamo Elgrad, Frišajz, tako. Koje materijale koristite? Koje drvo? S kojim drvetom najviše radite? Sad trenutno najviše sa jelovinom. Znači ona se koristi za proizvodnju dovratnika i medijapan. To su dva materijala koja najviše koristimo. Hrastovine sve manje ima? Sve manje. Da. Kako to objašnjavate? Pa zato što nema jednostavno više potražnje za tim. Nekako je to prošao trend od toga. A furnirom dobijete isti izgled kao i da je masivno drvo, tako da, eto, tako rade svi. Što klijenti najčešće traže? Najčešće što traže? Pa, mislim, i koje proizvode i što je njima zapravo važno? Za klijente je najvažnije da ti dobro njih razumiješ kad oni nešto traže, da baš to moraš svaku sitnicu ispitati i to njima isporučiti, da bude baš onako kako su zamislili. to nije nekad ni jednostavno ni lagano, ali većinom oni već imaju spremne slike, ne znam, sa Pinteresta, sa Facebooka, sa Googla, nađu, pokažu slike, onda je tako puno jednostavnije raditi. Tako da se u biti uvijek razumijemo i bitno je ispoštivati rokove koje si rekao, bitno je napraviti svoj posao kvalitetno i ne smiješ biti preskup. To klijenti traže, ko se toga drži, znači drži se rokova, drži se kvalitete, nemoj biti skup i sigurno ćeš imati posla. Ima li nešto u vašoj struci što vi, s obzirom na mehanizaciju ili neke druge okolnosti, ne možete napraviti? Što je preko komplicirano? Pa nismo se još susreli, mogu se s tim pohvaliti, još nismo se susreli sa nekim projektom da ga nismo uspjeli odraditi. Radili smo čak i u Njemačkoj, u Minhenu, imali smo kružno stepenište, cijelo drveno, hrastovo. Znači, nijedan vijak, ništa se ne vidi. Ovdje u radioni smo sve napravili, rastavili, odnijeli u Minhen, namontirali i sve sjelo u milimetar. Kad su Njemci bili zadovoljni, onda šta više reći. Je to bilo najsloženije što ste radili u životu? Pa mogu reći da je. Da je bilo najsloženije. Većina namještaja je kockasta, pločasto, a spiralno stubište, tu znači nema ama baš ništa ravno. Od gazišta, od stupa, od ograde, znači sve ide u krug. Tako da moraš baš dobro razmisliti za svaki potez unaprijed šta ćeš napraviti. Dakle, klijenti nisu isključivo iz naše županije. Gdje radite? Koje područje zapravo pokrivate? Pa dosta je klijenata, većina je. To je tako bilo preko nekog prijatelja koji radi vani. Pa je on onda preporučio. Pa smo tako odradili to stepenište i još jednom, dva put smo nešto poslali. Nismo išli na montažu, isto neka stubišta. To je što se tiče našeg nekog izvoza vani, preko naših ljudi. Ovako sad nešto da radimo za van, baš i ne. Mi nemamo kapacitete za to, ni uvijek su tu neki rokovi upitni, dalek je to put i tako. Osjetite li u svom sektoru posljedice migracijskih trendova? Primjećujete li nedostatak radne snage? Odražavaju li se aktualni trendovi na vaše poslovanje? Da, osjeti se jako. Baš imam oglas na Facebooku da primam stolara. Stoji već jedno mjesec dana, nije se još niko javio. Javili su mi se iz Bosne ljudi, ovdje kod nas još niko. Iako sam napisao, ne znam da je plaćao, nije baš ni malo, od 3 do 6 tisuća kuna, zavisi šta znaš raditi. I nema, još niko se ne javio. Mlad ste čovjek, poznat vam je i sustav školstva, pratili sustav školstva u obrtništvu, zapravo stvarno stanje stvari na tržištu. Izađu li ti mladi dečki iz srednje škole spremni? Pa mislim, što se tiče školstva, da sve oni to prate, samo djeca to baš ne mogu povezati jedno s drugim. Tako, kad oni njima objašnjavaju tamo neki stroj, pa kažu neki naš naziv, na primjer, ravnalica, mi ovdje imamo majstor i to tako jedni od drugih čuju, pa mi sad govorimo, ne znam, blanja, debljača, oni to ne uče tako, bor futer, šta ja znam, to sve neki njemački izrazi. Onda dođu ovdje pa ne zna šta je to. Ali imaju dobar sustav, tjedan dana su na praksi, tjedan dana u školi. Tako je bilo i u vaše vrijeme? Mislim da, je. Tako je bilo u naše vrijeme, nije loše. I bitno je, ja po mom mišljenju, svi ti naučnici da je najbolje za njih da odu u male radionice gdje se radi svašta. Recimo jedna tvornica koja što je Spačva, oni tam ne mogu baš puno naučiti. Tu se radi jedna operacija i ne možeš vidjeti proizvod od početka do kraja, do montaže, šta se tu sve radi. Tako da za njih mislim da je najbolje neke male obrtničke radionice, tu mogu stvarno jako puno naučiti. Kojim obrtničkim strukama je Hrvatska deficitarna? Kakvih profila ponajviše nedostaje na tržištu rada? Kakvih profila? Pa ne znam, na to ne znam. Kako je u vašoj branši? Ima li dovoljno stolara za tržišne potrebe? Pa nema dovoljno stolara. jako malo ljudi se uopće želi to raditi i ovi koji idu u školu zato dosta njih odustane od toga. Nije to ni lagan, ni jednostavan posao, nije baš ni za svakoga da to radi. To je jedna stvar, druga stvar je što su stvarno potrebna velika ulaganja da bi se čovjek počeo sa tim baviti. Ako bi se htio samostalno baviti, to je problem. Moraš biti spreman na 10 godina ulaganja svake kune u taj posao ako misliš to raditi. Koja je po vama nekakva univerzalna receptura održivosti, pozitivnog poslovanja? Univerzalna receptura, rad, rad i rad, ništa drugo, samo rad. Nema odustajati, kad je najteže, najviše moraš. Evo, to je to. Naravno i stalna edukacija, ulaganje, jasno. Praćenje trendova, što ste naglasili jasno, već. Jasno, sve se mora se pratiti, trendovi se jako brzo mijenjaju, moraš biti spreman odgovoriti na sve. Ne možeš se dovesti u situaciju da tvoj klijent zna više o tebe, o nečemu, da on tebe pita tamo za neki materijal da ti nisi nikad čuo za njega. Ali evo, hvala Bogu, živimo u vremenu interneta, tako da nije to problem ni popratiti. Da. Koga zanima i ko voli svoj posao, to i prati stalno. Na koji način se vi možete dalje razvijati, širiti svoje poslovanje? Može se razvijati, posla ima dovoljno, može se još i zapošljavati, kažem da ima ljudi koji znaju to raditi i žele, lako se to može proširiti, posla stvarno ima, posla ima dosta. Kakve su vaše osobne ambicije ili planovi? Što očekujete od poslovne 2020. godine? Pa evo, nadam se da ćemo i ovu godinu, 2020. da ćemo rast, nadam se još zaposliti jednog ili dvojicu. E sad nemam neke baš preambiciozne planove da bi htio imati 50 ljudi i tako. Nešto onako, srednja neka mala firma, 5-6 ljudi da radi, da su ti ljudi zadovoljni, da su ti ljudi dobro plaćeni, da su ispred firme, da ljudi voze dobre aute, da to nije samo neka kuknjava, neka apatija, da nigdje ništa ne valja. Evo, to je moja želja. I optimist ste. Jesam. Gospodine Višljica, najljepša hvala na razgovoru za poduzetnički impuls Internet Radio Srijem. Hvala vam. Hvala vama, štovani slušatelji. Emisiju Radio vodio je Hrvoje Bičanić, tonski pripremio Robert Pavelić. Srdačan pozdrav i ugodan nastavak dana. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.